Somos Sodemo. Programa de entretenimiento, risas y actualidades de Falmelide. A Radio Natural, a Radio Doías de Melide. Infórmase de que vamos en control, queimando roda e a toda mecha. Pues oídos Polo Demo. Alberto, Vicente e Daniel inundan as ondas sonoras a prova de exorcismos. Somos o Demo, no 90.5 da FM. Somos o Demo. Moi boa, Radio Intes. Estades en compañía do Demo. E o xo Demo vai en bici. A fume de Caruzo. Escoitades o segundo programa de Somos o Demo. Hoxe adicado ao mundo da bicicleta. Así que poñede o casco e preparadevos para pedalear. Preparados, listos, xa! O mellor modo de desprazarse rapidamente sen motor é, sin dúbida alguna, a bicicleta. Sí, xente, sí, a bicicleta é deporte, transporte e pasatempo. Empézase co triciclo e de aí pasas aos rodins. E despois a bicicleta, tal e como a coñecemos polas carreteras de todo o mundo. Pero sabedes que a bicicleta foi inventada no século XIX por barón Carl Brais e non levaba pedais, empurrábase cos pés. A bicicleta é o principal medio de transporte en China, na India e en Xangai. Hai unha bicicleta por cada 2 habitantes en eses países. En Holanda, a porcentaxe de bicicletas achega ao 100% por habitante. De moitos países de Europa, a bici é un medio de transporte moi relevante. E ti, cantos tipos de bicis coñeces? Xotes? De montaña. De carretera. Plegables. Reclinadas, esas que vas deitada. Para menos válidos, nas que se pedalía coas mans. De tándem. E triciclos. É unha chea delas máis, que nós non coñecemos. Hai centos de tipos de bicis diferentes e moitos inventos sobre ela. Sabías que hai máis de 100.000 millóns de bicis en todo o mundo? E o ciclismo queima máis de 600 calorías por hora. E por último, damos paso ás anécdotas. Eu recordo unha vez que habrá por aí 2 anos e medio ou así, que iba polo monte e levaba unha chaqueta no manillar, porque xeran así épocas que facía algo de fresco. Entonces, aí ao pillar é un bache, que usma a chaqueta enganchoume na roda de diante, frenouseme de golpe. E daquela caín eu así, derrapando, eu solo. A bicicleta despois por riba, aí polas pistas da parcelaria, con toda a gravilla. E bueno, fixe unha escabechina. criminal. Non fai tampouco moito, cando eu estaba andando cos amigos na bicicleta, cerca das pistas do centro médico, cando me picou a curiosidade por baixarme a unha acera que está máis baixa co nivel da carretera. Con tan mala suerte que pillei un bache e funme de frente contra unha cancela e case abro. Por suerte non pasou nada, pero un amigo meu, que é moi pícaro, foi correndo toda mecha e abriu a cancela. Doutra casa que non era nosa. E vímonos obrigados a cerrala e pedir perdón. Bueno, nós xa marchamos, pero antes deso queríamos pedir ao Concello de Melide que fixera un carril bici, aunque non sea moi extenso para todos os rapaces que queremos andar por Melide en bicicleta, sen ter que andar pedindo aos maiores que nos levan a todos lados. Por exemplo, o río Furelos, no Brau. Ora deixámosvos. Vai vos dicir ora unha cousa ao meu compañeiro que eu tampouco sei o que é unha sorpresa. Desde aquí tamén facemos unha petición para que o Concello de Melide faga unha carreira de bicis sin que seña o día da bicicleta no San Roque. Un rally. Aunque non sea rally, unha carreira anual, solo para motivar a xente de que se inicie neste novo deporte. Que aunque non é tan novo. É un deporte sano. Nos marchamos, pero vostedes poden seguir en Fala Melide. Ata sempre, Radio Intes.